99 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie szczyt w Brukseli, sprawa budowy nitki gazociągu Nord Stream 2. Poznańska policja bada sprawę znieważenia na tle rasistowskim, do którego doszło we wtorek w tramwaju. Nie żyje wielka gwiazda francuskiego kina i teatru, Daniel Dariu. Ale najpierw Warszawa i spotkanie protestujących lekarzy rezydentów z przedstawicielami rządu. W rozmowach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym według nieoficjalnych informacji uczestniczą ministrowie Konstanty Radziwiłł i Henryk Kowalczyk. Stały Komitet Rady Ministrów zarekomendował dziś rządowi wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2025 roku. Wszelkie inne podwyżki nie mogłyby się odbywać, gdyby to nie było zrealizowane, ponieważ to najważniejszy postulat, czyli zwiększenie finansowania zostanie zrealizowane, więc reszta to jest wtórne. Mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. To zbyt wolny wzrost, ocenia jeden z lekarzy rezydentów Grzegorz Jaczewski. My mówimy 6-8% PKB do 2021 roku. Pan minister mówi 6% do 2025. Ja pierwszy raz dzisiaj usłyszałem, że może będzie to szybciej. Budzi to nadzieję. Rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Protestują też w Szczecinie i Łodzi. Premier Beata Szydło poruszyła na unijnym szczycie w Brukseli kwestię budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że otrzymała poparcie przywódców kilku krajów i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Beata Płomecka. Polska delegacja liczyła na debatę na szczycie o Nord Stream 2, mimo że tego tematu nie było w programie spotkania. Dyskusję rozpoczęła premier Beata Szydło, która wskazywała na zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii. Z informacji Polskiego Radia wynika, że szefową rządu poparło kilku przywódców. Najmocniejsze i najbardziej zdecydowane wsparcie otrzymała od prezydent Litwy Dalii Grybauskaitę. Polską premier poparł także szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który, jak dowiedziało się Polskie Radio, powiedział, że sprawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego należy potraktować poważnie i nie dotyczy ona tylko Polski, ale całej Europy. A przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker potwierdził, że komisja przygotowuje zmiany w przepisach, które mogą uniemożliwić realizację tej inwestycji. Chodzi o to, by część morska Nord Stream 2 również podlegała unijnemu prawu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja bada sprawę znieważenia na tle rasistowskim, do którego doszło we wtorek w poznańskim tramwaju. Dziś funkcjonariusze opublikowali wizerunek osoby podejrzanej o to przestępstwo. Przypomnijmy, do tramwaju wsiadała kobieta w chuście na głowie oraz jej partner, obcokrajowiec o ciemnej karnacji. W pewnym momencie do pary podeszło dwóch mężczyzn, którzy w wulgarny sposób nakazali obojgu pasażerom opuścić pojazd. Interweniował motorniczy, który wyprosił dwie agresywne osoby. Jeden z napastników, wysiadając, miał opluć obcokrajowca. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez jednego z pasażerów. Funkcjonariusze po analizie nagrania uznali, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa z nienawiści. Teraz proszą osoby poszkodowane oraz świadków zdarzenia o jak najszybsze zgłoszenie się na policję. 2 lata więzienia dla oszustów, którzy od 83-letniej kobiety wyłudzili ponad 45 tysięcy złotych metodą na wnuczkę. Wydany przez białostocki sąd wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W sprawie oskarżono 3 osoby. 2 z nich deklarowały, że chcą zwrócić pieniądze i prosiło o warunkowe zawieszenie kary. Sąd jednak się na to nie zgodził. To była klasyczna metoda na wnuczka. W tej odsłonie na kuzyna. Telefonując do pokrzywdzonej, podając się za jej kuzyna Marka, który uległ wypadkowi, a następnie za lekarza, prosząc o udzielanie pomocy finansowej za rzekomą operację. Mówił sędzia Dariusz Niezabitowski. Obrońca oskarżonych, mecenas Laszek Kudrycki, zapewnił, że kara w zawieszeniu w zupełności wystarczy. Dla oskarżonych przysłowie wypadk to odwieszenie wykonania tej kary. To jest to argument do systematycznego spłacania. Argumenty, by oskarżeni jednak poszli za kratki, wyliczała prokurator Joanna Górska. W odbiorze społecznym sposób działania, wykorzystanie naiwności pokrzywdzonej, żerowanie na uczuciu troski, perfidia użytego podstępu. Szkoda tej kobiety i ona powinna mieć tą szkodę naprawioną. Tylko jeśli ten wyrok będzie utrzymany w mocy, to ja się pytam, w jaki sposób i kto to będzie naprawiał. Odpowiadał mecenas Kudrycki. Sąd zauważył jednak, że od wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji minęło 5 miesięcy. W tym czasie oskarżeni byli na wolności za granicą i nie zwrócili pokrzywdzonej ani złotówki. Marta Nazar, Polskie Radio Białystok. W serwisie Trójki informacja z ostatniej chwili. W centrum Warszawy przed Pałacem Kultury i Nauki podpalił się mężczyzna. Został przewieziony do szpitala. Na razie jest nieznany jego stan, poinformował aspirant Robert Koniuszy z Komendy Policji Warszawa Śródmieście. I jeszcze jedna informacja. W tym serwisie w wieku 100 lat zmarła gwiazda francuskiego kina Daniel Darrieux. Występowała niemal do ostatnich chwil swojego życia.

przemierzam wiele kilometrów, przyjechałem do Polski. Właśnie to chciałem mówić o czymś innym, ale niestety muszę powiedzieć o czymś takim i nie wiem właśnie do kogo to zgłosić, bo wydaje mi się, że w Polsce jest jakiś stan klęski, dlatego że przyjechałem ze Słowacji, gdzie powietrze było naprawdę dobre. Teraz jadę tutaj Żywiec i Bielsko. Cała dolina jest zasnuta dymem. Nie wiem, co z tym robić, dlatego że skoro już z kominów musi się kopcić w tym kraju, to dlaczego wszyscy wypalają te liście? Nie wiem, co chwila jakiś gejzer dymu, cała okolica zasnuta. Na przestrzeni wielu kilometrów. A na przestrzeni wielu tygodni lepiej raczej nie będzie. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Robert Plant z naszej płyty tygodnia. Carry Fire to płyta, dwie płyty dla państwa SMS-em 71-335. Dziś piosenka Dance With You Tonight. On shining out through the darkness of the night, that evermore will keep reminding our journey's long, the flame is bright. And if there's one more turn I can dance with you, let me dance with you. The last chance our hearts will dance into a lover's life. Out in the land of never ending, the rich parade the roar of life. We say the world forever changing through dancing days and months. Night. I offer up the secret places, reveal the magic of the land. All bound by blood and lipstick traces, till time conspired to steal our crown. And if there's one more time I can dance with you, let me dance with you tonight. It's the last chance for our heart to dance into the loving light. And if there's one more time I can dance with you, let me dance with you tonight. It's the last chance. Come on and dance another mile. Come on and bring me your late, late smile. While the flames still burn bright across the days, across the years. audycja Zapraszamy do Trójki. To był Robert Plant z naszej płyty tygodnia. Już za chwilę reportaż, ale mam dla Państwa jeszcze zaproszenia na niezwykłe wydarzenie, bo to będzie inauguracja cyklu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Polskie Radio inauguruje przedsięwzięcie cykl niepowtarzalnych koncertów To, co najpiękniejsze. I w najbliższą sobotę, to będzie 21 października, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego koncert na scenie studia wystąpi orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwianowicza, a w programie Dworak, Kilar, Wars, Komeda, Nóż w wodzie, Waldemar Kazanecki, utwory Waldemara Kazaneckiego, to między innymi do filmu Noce i Dnie, a druga część koncertu będzie należała do Polskiej Orkiestry Radiowej, którą poprowadzi Michał Klauza. To w sobotę o godzinie 18 początek tego koncertu. Halinka zapisuje na ten koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, tak więc w dużym radio. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Na więcej informacji na temat tego koncertu znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia. W studiu Janusz Deblesem, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przed nami laboratoryjny reportaż Beaty Kołakowskiej w kolejce po pajdę chleba. Tak, króciutko. Bohaterowie reportażu byli dziećmi, kiedy zostali zasłańcami. A dzisiaj rozmawiają z nimi dzieci, uczniowie warszawskich szkół. Autorka temu wszystkiemu się przysłuchuje. W kolejce o pajdę chleba. W kolejce... Jestem jednym z tych, którzy od roku 1940, od 10 lutego, przez 6 lat byli na północnych terenach Sybiru w Rosji. Tak się złożyło, że na tej Syberii rodzice pracowali w lesie, przy czym w roku 1943 ojciec poszedł do pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, natomiast matka zmarła w lutym, została pochowana gdzieś w lesie. Także zostaliśmy bez ojca i matki. Ja, mając wówczas w roku 1943 już 14 lat, nauczyłem się używać piły i siekiery, bowiem zapłatą za pracę to była porcja chleba 40 deko, no i gorąca woda w baraku. Natomiast młodsze były w domu dziecka rosyjskim i taką normą chleba dla dziecka to było 20 deko. To jest taka grubsza troszkę kromka chleba. I moje rodzeństwo, jak również właśnie jedna z koleżanek, która była w tym domu dziecka, opowiadała, jak to ona, stojąc w kolejce po tą kromkę chleba, modliła się, ażeby trafiła się przylepka, ponieważ ta przylepka to była trochę większa od normalnej kromki chleba, a zatem te modły czasem jej się sprawdzały i była bardzo zadowolona, że Pan Bóg ją brał w opiekę i dał jej troszeczkę więcej chleba. O, tak już otwieram. Chciałam się podziękować, że Pan się zgodził na ten wywiad, taki mały drogę. No, spłaszczajcie się, powierzcie się. Jak wy macie program? W jaki sposób chcecie to poprowadzić? Czy wy będziecie zadawać pytania? Tak, my będziemy zadawać pytania. A wiecie, co to jest Syberia? Uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów spotykają się z Sybirakami, którzy opowiadają im o zesłaniu. Czy współczesne dzieci mogą zrozumieć, że tam każdy dzień był walką o przeżycie? O co pytają dzieci? Co je interesuje? Ile miał pan lat, gdy został pan wywieziony na Syberię i z kim został pan wywieziony? Więc ja się urodziłem w Grodnie 26 lipca 1931 roku, bardzo dawno. Ojciec mój był leśniczym, mama była nauczycielką. Ojciec brał udział w Bitwie Warszawskiej, był piłsudczykiem. Myśmy mieszkali od granicy jakieś, ja wiem, około 15 kilometrów, Kraśnem nad Uszą, no ale wojna wszystko przekreśliła. W dniu 17 września też 1939 roku Rosjanie zajęli wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. доблестные войска Красной Армии с честью и славой выполнили свою великую освободительную задачу. Конец границы, разделявшей братские народы. Панский орел, символ угнетения и бесправия, никогда больше не появится над этими землями. И 10 лютого 1940 року ломот до дзві, падло 4 uzbrojonych mężczyzn. Pamiętam mamę. Mówi, pozabijajcie ich. Ja nigdzie nie pojadę. Nie wiem, patrzyła się, ponieważ ci Białorusini znali moją mamę jako nauczycielkę, bo uczyła ich dzieci, prawda? Oni nas spakowali i powieźli do Młodeczna. No i tam stał podstawiony tak zwany szało, no ten pociąg oczywiście, i tam wśród płaczu, krzyku załadowano nas do wagonów. Były na dole prycze takie z desek i tam były składane toboły, a na górze pokotem leżeli właśnie ci zesłańcy. W rogu była wyrąbana taka dziura, oczywiście taka, żeby człowiek nie mógł się tam zmieścić. I to było do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Wszy zawładnęły całkowicie. Powiem, że tak się wziąłem, do tego to pełne paznokcie były. No i tak jechaliśmy w zasadzie zamknięci do Magnitogorska. Magnitogorsk to jest pierwsza stacja za Uralem, już w Azji. Bo wiecie, Syberia, tu jak macie mapę. Tak. To jest jezioro Bajkał i tutaj o jest stacja Kwitok, na której nas wyładowany. I łager udaszny. To jest plan sytuacyjny i to są baraki. Myśmy mieszkali w tym baraku. Barak numer 9, kwartira P. Jak wyglądało życie na Syberii? Jedzenie dostawałeś, jak wykonałeś normę. Jak nie wykonałeś normy, to mogłeś z głodu umierać. Pamiętam w pierwszą wiosnę, to życie, to widać, że ono momentalnie eksploduje. Z tym, że zaczęła się nowa plaga. W ogóle słońca czasami jest nie widać, jak ta chmara myszki wszędzie krąży. To były okropne plagi. Także tam były wszy, pluskwy, komary, myszka. No, wszystko, co może uśmiercić człowieka. Tam zostawiliśmy olbrzymi cmentarz. Wy młodzi, róbcie wszystko, żeby nie było wojny, bo nie zdajecie sobie sprawy. To nie jest tak machanie szabelką. To naprawdę jest gehenna ludzi. Się nie wyobrażacie, co to jest głód. Każdy tylko tak ma klapki nastawione. Jeść, jeść, jeść, jeść. Czasu pan tam mieszkał? W Rosji w ogóle to mieszkałem 6 lat i 4 miesiące. Na samej Syberii byłem od 4 marca, tak, bo 4 marca żeśmy przyjechali na Syberię, a wyjechaliśmy stamtąd 22 lutego 1942 roku. Także to tak to było mniej więcej w skrócie. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Mamy wszystko. Wszystko macie? Tak, bardzo dziękujemy za to, że pan się... Zaraz, teraz muszę jakieś ciasto, jakieś... Nie, dziękujemy naprawdę. Nie, no. Dziękujemy. Ja. Konkurs polega na spotkaniu uczniów z sybirakami, spisaniu nagranych wywiadów i przesłaniu ich do oceny. Jedziemy w takim razie. No więc właściwie jak to wszystko się zaczęło? Z twojej strony może powinno paść, dlaczego nas wywożono. No chodzi o to przede wszystkim, żeby polskość zatracić. No tata mój był urzędnikiem w magistracie. Tata się znalazł na liście z rodziną. to znaczy mama, ja i babcia. Ja miałem 1,5 roku. Nie wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście, że moja rodzina załapała się na wywózkę ostatnią. Który to był rok? 41 rok i 2 dni przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej. Bo gdyby jeszcze jeden dzień tylko, to już byśmy pewnie nie pojechali. A mogłoby się stać coś gorszego, gdybyście nie pojechali? Tego nikt nie wie. Można powiedzieć, że szczęście, że ja wróciłem, prawda, z rodziną. No to właściwie czym wyjechaliście? Jakim środkiem transportu? No więc Środkiem transportu to jest bydlęcym wagonem. I wysadzono te rodziny, to wszystko, towarzystwo całe w lesie. No i tam, w tych barakach, które nasi ojcowie i mężczyźni zrobili, żeśmy byli mniej więcej do zimy. Jak się zima zaczęła, to nas wzięto do kołchozu. A jak spędzaliście święta? Proszę ciebie, to trudno jest powiedzieć, jak święta spędzaliśmy. No bo z tego chleba, co tam normę dostałaś, 25 deko dla mnie i 50 deko dla pracującego, a poza tym to tylko mogłaś to, co gdzieś skombinowałaś. Główkę kapusty, czy liście. Życie moje to zostało uratowane dzięki takiemu drobiazgowi, jak maszyna do szycia. NKWD-sta zobaczył maszynę. A co wy umiecie szyć, pyta mamy? No tak. No to jutro nie idziecie do lasu, do wyrębu, tylko jedziecie do szwalni i będziecie szyli tam to, co wam każą. Ale już w 1943 roku powstał Związek Patriotów Polskich. To była wtedy amnestia, jak ten Związek Patriotów powstał. I tata mój został wypuszczony z więzienia i od razu poszedł do tej armii, do Berlinga. Nasi żołnierze zaczęli starać się przez ten związek o to, żeby rodziny, wiesz, wróciły do Polski. No ale to było wtedy jeszcze niemożliwe, bo wojna trwała, ale ponieważ zaakceptowano ten plan, przeniesiono nas na Ukrainę. I to już było bardzo dobrze. Masę owoców, już się z głodu dokradłem. Oczywiście też winogrona już, bo już miałem 5-6 lat. To jest rok gdzieś 40, koniec 44 roku, to jest mniej więcej. No i rok 46 był, dostaliśmy już wiadomość, że możemy się pakować, załatwili nam transport i przez Przeworsk właśnie żeśmy wrócili szczęśliwie do Polski. Jaki to wszystko miało wpływ na pana późniejsze życie? Zaczęła się moja szkoła. No i nie można było w ogóle nic powiedzieć na temat złego, na temat Związku Radzieckiego. No i pani nauczycielka mówi, że takie tam warunki, taka technika. Nie, proszę pani, za pani opowiada takie rzeczy. Przecież to jakie traktory? Tam jak traktor wyszedł, to na pół godziny i traktorzysta przeleżał, bo się traktor zespół. Ona za telefon. Panie Marciniak, pan zrobi coś z tym Januszem? Ja muszę to powiedzieć, a ja spojrzę na niego, się robię czerwona, bo on wstaje normalnie i mi znowu przeszkadza. Janusz, masz nic nie mówić na ten temat. Ja ci zabraniam. Nie wolno ci, wiesz to dla siebie. Ale ja wtedy nie rozumiałem. Ja na każdej lekcji, to ja normalnie prostowałem panią nauczycielkę. Siadaj, bo ty nic nie wiesz. Miał pan chyba kłopoty potem. Ja zaraz ci powiem, jakie kłopoty. To ojciec wytłumaczył mi tę sprawę ręcznie. To miałem siniaki takie tutaj na tyłku. Pamiętałem to długo. Nudzę? Nie. Zobacz sobie, tutaj to są rzeczy takie z opisem. To jest taka relikwia moja. To jest książeczka wydrukowana dla armii Andersa. Ponieważ zostało tego sporo, rozprowadzili to armii Berlinga. I tutaj tata mój się właśnie też załapał na taką książeczkę. Na pamiątkę naszego spotkania to dostaniesz taką monetę okolicznościową. Dziękuję. Muszę ci powiedzieć, że zostało nas w tej chwili w ogóle w Polsce około 30 tysięcy. I takich jak ja w tej chwili, żyjących jeszcze, no to może jest w naszym kole, mówię, 100-150 osób. Z 600. Organizowany od 4 lat konkurs został objęty patronatem przez Warszawski Oddział Związku Sybiraków. Nasza organizacja współpracuje ze szkołami. Chcemy, ażeby ta historia i te losy były utrwalone po to, by dzieci i ta młodzież poznawała to i doceniała to, co mamy w chwili obecnej, a więc Polskę wolną, Polskę suwerenną. Przy czym widać, iż trudno sobie wyobrazić tej młodzieży, jak to było i dlaczego myśmy tam posłusznie musieli tak ciężko pracować w lesie. No takie pytania na przykład zadawane przecież mieliście siekiery, to mogliście pozabijać tych swoich prześladowców i uciec. I czy dzieci na przykład mogły się bawić na dyskotekach, albo po prostu inne rozrywki mogły mieć? Pan bardzo dużo pamiętał. Tak, to było, że miał wszystkie daty i miejsca, tak, miejsca zamieszkania i nazwiska. To było takie wow. Wszystko miał zapisane. A co było dla was najtrudniejsze? Przygotowanie tego wywiadu i zadanie takich pytań. Żeby to jakoś miało sens, żeby się więcej dowiedzieć. My jakby nie czujemy tego, co on czuł. I dla niego też to jest trudne, że... Żeby opowiedzieć o tym. No właśnie. Że oni codziennie musieli walczyć o to, żeby zdobyć jakieś jedzenie, żeby przetrwać. Jeszcze ten klimat, że... Musieli tam pracować nawet dzieci. Ktoś stwierdził, że ci ludzie wyjadą, bo coś zrobili niby i wywieźli. Tak niesprawiedliwie. A potrafiłybyście sobie wyobrazić, czy coś takiego miałoby miejsce teraz? Jutro, pojutrze? Nie, to jest takie... Nie, to jest takie dla mnie... To jest straszne. To nie wyobrażam. Udział wzięli Sybirak Mieczysław Pogodziński, prezes Warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków, Sybirak Mirosław Popławski oraz uczennice Szkoły Podstawowej Julia Kossakowska i Dominika Bujalska, Sybirak Jerzy Marciniak i gimnazjalistka Marysia Zachor. Był to reportaż Beaty Kołakowskiej pod tytułem W kolejce po pajdę chleba. Audycja powstała w laboratorium reportażu Uniwersytetu Warszawskiego. Tu Trójka, minęła już 18.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie podpalił się mężczyzna. Oficer prasowy śródmiejskiej policji Robert Koniuszy powiedział, że do zdarzenia doszło po południu. Starszy mężczyzna oblał się nieustaloną substancją łatwopalną. Na miejsce zostali wezwani strażacy i karetka pogotowia, która przewiozła go do szpitala. Policja pracuje na miejscu, ustala okoliczności zdarzenia i bada ślady. Ustala też tożsamość mężczyzny i powód, dla którego się podpalił. Jego stan zdrowia jest nieznany. Powodem eksplozji, do której doszło w budynku przy ulicy Gdyńskiej w Szczecinie, był najprawdopodobniej wybuch butli z gazem lub rozszczelnienie instalacji. Nadzór budowlany zdecydował o wyłączeniu z użytku 12 mieszkań. Nie ma jednak ryzyka, że budynek się zawali, mówi Ryszard Kabat, inspektor budowlany. Naruszony jest tylko strop nad trzecią kondygnacją, tam gdzie wystąpił wybuch. Oczywiście firma zabezpieczająca będzie musiała całą konstrukcję i dachu, i tych stropów zagrożonych zabezpieczyć, podstemplować i dopiero wówczas dokładnie stwierdzimy, jaki jest zakres robót do wykonania. Ranna została 40-letnia kobieta, jej stan jest krytyczny. Kamienicę przy Jotejki 13 w Warszawie oddano w zarząd współwłaścicielowi, który nie żył od 50 lat. Jan Śpiewak z Wolnego Miasta Warszawa mówi, że stołeczny ratusz przekazał budynek w 2010 roku spadkobiercom dawnych właścicieli, czyli braciom Kaplan oraz Aleksandrowi Piekarskiemu. Aleksander Piekarski miałby wówczas 118 lat. W jego imieniu występował kurator. Nieprzypadkowy kurator, była to córka ministra sprawiedliwości, pana Świąkalskiego. Mecenas Roman Porwisz, który wówczas składał wniosek o ustanowienie kuratora, twierdzi, że nie wiedział, iż Aleksander Piekarski nie żyje od 50 lat. Ja nie miałem żadnych informacji na temat Aleksandra Piekarskiego, poza tymi, które wynikały z samych akt. A w aktach był tylko jego wniosek, czy wniosek jego pełnomocnika. Reprywatyzacją kamienicy przy Jotejki 13 zajmował się dziś Naczelny Sąd Administracyjny. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 19. W nocy pojawią się mgły, gęste miejscami. Temperatura spadnie do 3-4 stopni na Mazurach, tam najchłodniej na Mazurach i na Suwalszczyźnie, do 10 na zachodzie i na Podkarpaciu i do 11 stopni na Wybrzeżu. Jutro pogodnie, ale zanim będzie pogodnie, to rano jeszcze gęste mgły. Po ustąpieniu mgieł jeszcze przejściowo zachmurzenie duże i dopiero potem się rozpogodzi. Temperatura jutro od 11-13 stopni na Mazurach do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

historię, jak zginął. I a ta kuna leśna została zagryziona przez rysia. No i ryś na górze. On popełnił samobójstwo, on się złapał w jakiś wnyk, się wykrwawił i znaleźli go gdzieś niedaleko wykrwawionego. Robiłem zwierzęta dla filmów. Sanatorium pod Glepsydrą to przerabiałem z kilku gatunków. Jeden taki wydziwiony. A dla jakich filmów jeszcze pan robił? To w Ojcowie jeszcze. Jak mieszkałem w Ojcowie, pracowałem w Krakowie, tam dosyć dużo robiłem. Idziemy dalej. Tutaj sowa największa i najmniejsza. To jest puchacz, stara samica, która zamarzła w Ochotnicy. W 80. roku było bardzo dużo śniegu, były opady. Między domami było około metra śniegu i tam została znaleziona między domami zamarznięta. W muzeum nie na wszystko można sobie pozwolić i nie wszystkiego dotknąć, a u pana prawie wszystko można dotknąć. Tu można dotknąć. Dzieci mają wielką radość, kwik i śmiech. Mamy robią zdjęcia. Poza tym przychodzą grupy niepełnosprawne, niewidome, to dotykają wszystko. Można się przejechać na dziku, przy wilku zrobić sobie zdjęcie między nogami. Wilka. Mam tygryska i lampartka. Młode takie świeżo urodzone z Chorzowa. To dzieci sobie robią zdjęcia i się chwalą później, że tygrysa głaskał. Czy każdy może tutaj przyjść i obejrzeć tę niezwykłą wystawę? Każdy przez cały rok. Umówić? Można w różnych porach dnia, nawet w nocy, jak ktoś przedzwoni wcześniej. I może liczyć na oprowadzanie? Każdemu opowiadam, dopóki mi w gardle bardzo nie wyschnie. Jeszcze jedną zasługą pana Tadeusza Olesia jest reintrodukcja motyla górskiego. Pięknego, dużego, białego motyla, który w Polsce był zagrożony wyginięciem, niepylaka Apollo. Dzięki panu Tadeuszowi udało się i możemy go dziś obserwować w górach pienińskich. Dziękuję bardzo. Po Krościenku i po Pieninach Paulina Kozion nas dziś oprowadzała. I jeszcze ta restauracja Przełom. Co to takiego było, restauracja Przełom? Gdy dopytywałam się flisaków, mówili mi, że restauracja to za dużo powiedziane i to miejsce, gdzie flisacy trwonili kiedyś całą wypłatę, chociaż jedna z mieszkanek Krościenka przyznała, że były tam kiedyś dobre dancingi. No to wyobraźnia już podpowiada, jak wyglądała restauracja Przełom w Krościenku. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec powiem, że w konkursie Co powiedziała Sosenka, słuchacz bądź słuchaczko, bo jeszcze nie dzwoniliśmy, jeszcze nie wiemy kto, wygrała taką propozycją. Sosenka powiedziała Paulinie, gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. I ten zestaw wełnianej bielizny termicznej firmy Brubeck jest nagrodą w konkursie sosenkowym. Wiktor Legowicz, już studiuj. Dzień dobry. Już jestem, dobry wieczór. Tak myślę, co można by promować, jeśli chodzi o polskie hity eksportowe, bo o tym dziś... Żywnościowe. Tak, żywnościowe. No, no właśnie. Zaraz powiem. Owcze sery, tam pan Kluska produkuje owcze sery, tak, w Pieninach i on je tam sprzedaje. Pięknie pan pakowane. Pan Kluska był tu i częstował nas tymi serami parę lat temu. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziś o promocji naszej żywności, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, na rynkach zagranicznych zaznaczam. A naszym gościem jest zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Łukasz Hołubowski. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, przyzna pan chyba, że coraz lepiej dajemy sobie radę z eksportem naszej żywności. Kiedyś mieliśmy, umownie mówiąc, Unię Europejską i Rosję i eksporterzy potrafili znaleźć nowe rynki. Tak jak patrzymy na przez szereg lat, od 2004 roku ten eksport polskiej żywności, czyli od wejścia do Unii Europejskiej, ciągle rośnie. Niemniej jednak embargo rosyjskie zmusiło polskich producentów do tego, aby poszukać trochę innych rynków, trochę tych mniej wygodnych rynków, trochę bardziej ryzykownych rynków. I to, co widzimy z wyników makroekonomicznych z 2016 roku, a szczególnie z tych pierwszych 9 miesięcy 2017 roku, to tak naprawdę wystrzał tego eksportu na rynki trzecie. Tak, bo w Azji się pojawiliśmy. Pojawiliśmy się nie tylko w Azji. Między innymi. Pojawiliśmy się i w Azji, i pojawiliśmy się w Afryce i zaczynamy się pojawiać także w tych państwach Bliskiego Wschodu. Do tego jeszcze wrócimy, natomiast jaką rolę odgrywa pana firma, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest agencją rządową i w zadaniach statutowych mamy wsparcie producentów rolnych i wsparcie ich w promocji ich produktów zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Możemy też promować polskie produkty w Polsce, tak aby zwiększać ten popyt wewnętrzny. Też to jest potrzebne. Też to jest potrzebne, a poza tym w Polsce mamy też już dużo ekspatów, mamy dużo osób z zagranicy, dużo turystów, którzy do nas przyjeżdżają i to są naturalnie ambasadorzy polskiej żywności później. A Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa razem z Ministerstwem Rozwoju ma podpisaną umowę, dzięki której realizujemy zadania na różnych rynkach, czy to uczestniczymy w wystawach, czy organizujemy misje handlowe, szkolimy polskich przedsiębiorców, jak mają... I to też zwiększa eksport. Tak, to są te zadania towarzyszące, które przygotowują do eksportu. Dobrze, teraz konkretny przykład, panie dyrektorze. O wykorzystywaniu funduszy za pomocą polskich marek żywnościowych za granicą mówi Radosław Runowski, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy polskie produkty żywnościowe promują się w Unii Europejskiej, czy dostają na to fundusze? Tak, jak najbardziej. Jedną z metod promocji, którą moglibyśmy przedstawić, którą przedstawiliśmy ostatnio przedsiębiorcom, w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, jest między innymi branża żywnościowa, która jest jako jedna z tych, które podlegają promocji. Posiada ona swój specjalny program branżowy i w ramach tego programu branżowego przedsiębiorcy mogli składać wnioski o dofinansowanie, które dotyczyły stricte tych imprez targowo-wystawienniczych, które były związane właśnie z branżą żywnościową. Jak to działa? Produkuję na przykład marchewkę i chcę ją promować za granicą i co mogę zrobić? Program jest skierowany do tych, którzy dysponują marką, którą mogą promować na rynkach zagranicznych. Nasze działanie ma wspomóc promowanie tej marki, dodatkowo wspomóc na rynkach zagranicznych i temu mają służyć między innymi imprezy targowo-wystawiennicze, ale także misje gospodarcze, ale oprócz tego mogą to być usługi doradcze, usługi szkoleniowe, czyli te elementy, które są niezbędne, aby przedsiębiorca po pierwsze posiadł wiedzę na temat tego, jak należy się na danym rynku zachowywać. Czy polskie firmy, głównie żywieniowe, promują się skutecznie w Europie i na świecie? Czy polskie marki są coraz częściej rozpoznawalne? W większości przypadków widzimy już po tych firmach, które biorą udział w naszych programach, zaczyna to być na pewno dużo lepsza rozpoznawalność. Wiadomo, że nie jest to jeszcze taki stan rzeczy, abyśmy już mogli mówić o pełnym sukcesie. Na pewno tu jest potrzebna wytrwała praca. I jakiego rzędu to jest dofinansowanie dla jednej firmy, która chciałaby się promować gdzieś za granicą? Dla jednej firmy w ramach tych konkursów, które odbywały się do tej pory, było to do 1 000 000 zł, jeśli chodzi o koszty kwalifikowalne projektu, co stanowi jednocześnie nie więcej niż w granicach 70% wartości dofinansowania, czyli w granicach 700 tysięcy, pomiędzy 500 a 700 tysięcy były składane projekty. Projekty są dwuletnie, dlatego że programy branżowe zostały w ten sposób przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, aby służyły one konsekwentnej promocji, żeby to nie był jednostkowy udział w danej imprezie wystawienniczej, ale aby to był pewien swego rodzaju schemat, program, scenariusz rozwoju i jakby na podstawie tego programu branżowego przedsiębiorca planuje sobie właśnie na poziomie wniosku, z których imprez i w których wydarzeniach weźmie udział. A jeżeli chodzi o samo przyznanie dofinansowania, to przyznaliśmy w ramach tegorocznego konkursu 391 dotacji, czyli 391 przedsiębiorców uzyskało wsparcie na kwotę ponad 211 milionów złotych. Z dyrektorem Radosławem Runowskim rozmawiał Łukasz Karusta. Jak pan skomentuje? Te wszystkie działania skierowane dla przedsiębiorców to bardzo ważna pomoc państwa polskiego po to, aby państwo polskie też wsparło tych polskich przedsiębiorców, którzy chcą i mają już potencjał ku temu, aby się zapromować i pokazać swoje produkty na rynkach trzecich. Tak, do tego wrócimy. Natomiast, panie dyrektorze, na czym polega ta idea branżowego programu promocji? Idea branżowego programu promocji w przypadku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa polega na tym, abyśmy jako instytucja rządowa zbierali przedsiębiorców, którzy chcą wystąpić razem z nami na Stoisku Narodowym za granicą, zaprezentować swoje produkty. My promujemy polskie produkty pod jedną marką, tak aby zwiększyć rozpoznawalność na początku marki polskiej gospodarki, marki polskiej żywności, tak aby to się ta marka kojarzyła się z jakością, kojarzyła się z naturalnym pochodzeniem, dobrym składem produktowym i czymś smacznym. Więc staramy się... To jest bardzo ważne, nie najważniejsze. Więc my mamy ideę taką, żeby promować polskie produkty pod jedną marką. Oczywiście producenci później już promują swoją już naturalną markę, tylko... Na początku, Na początek trzeba zainteresować rynek chiński, który zupełnie nie zna rynku trzeba polskiego. Trzeba złapać tego kupca. Tak, i pokazać pewne przewagi... To opakowanie ładnie przygotować i powiedzieć o tym polskim rolnictwie, jakie ono jest naturalne i zdrowe. Dobrze, o tym jeszcze porozmawiamy teraz, jak konkretnie takie programy działają. Oto Łukasz Charusta zapytał Andrzeja Chilickiego z podlaskiej firmy Eko Aronia. W jaki sposób państwo promują swoje produkty na rynkach zagranicznych? Temat promocji jest bardzo skomplikowanym problemem. Próbujemy różnymi sposobami. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, agent rządowych, ambasad i tak dalej, promujemy produkty nasze, aronie i inne przetwory aroniowe, zarówno na rynkach krajowych, jak w rynkach zagranicznych. A gdzie za granicą na przykład? Uczestniczymy w różnego typu wydarzeniach, targach międzynarodowych, na przykład... Raz do roku Ministerstwo Rolnictwa udostępnia nam stoisko rolnikom ekologicznym na targach, biofach, największe targi ekologiczne na świecie. A z jakim skutkiem? Czy ma pan jakąś informację zwrotną, że pana firma jest lepiej rozpoznawalna w świecie, więcej produktów się sprzedaje? Same targi to może zbyt dużo nie przynoszą. Nawiązujemy kontakty, prezentujemy naszą firmę, nasze produkty w różnym kontrahentom zagranicznym. W targach uczestniczy mnóstwo ludzi. Żeby to przeliczyć na relacje biznesowe, z tym jest dużo trudniej. Z tym, że po prostu innej drogi nie ma. Od czego pan zaczął? W jaki sposób pan zaczął promować swoje produkty za granicą? Co trzeba było zrobić nawet tak technicznie, fizycznie? Do kogo się zwrócić? Zwracaliśmy się z prośbą. Jak można promować? Gdzie się zwrócić? Do kogo? Te relacje były bardzo korzystne i ludzie, którzy tymi rzeczami się zajmowali w różnych tych instytucjach, nie? Zarówno na szczeblu krajowym, jak też na szczeblu wojewódzkim, udzielali nam takich informacji przeróżnych. No i w ten sposób tak krok po kroku dochodziliśmy do sprawy, żeby uczestniczyć w tych wydarzeniach. Warto promować się za granicą? No ta odpowiedź wydaje się dość oczywista. No ale chyba niewiele polskich firm wciąż to robi. Przebicie się na rynki zagraniczne jest trudne, ale wszystko jest możliwe. Nawet nasza taka skromna firma, proszę pana, my sprzedajemy nasze produkty tak, w Europie, do Chorwacji, do Czarnogóry, do Grecji, na Węgry, na Słowację, w innych krajach to między innymi do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Korei, do Japonii. Nie są to duże ilości oczywiście, ale sam fakt, że firma ma szansę dzięki wsparciu środków agent rządowych jakoś udało się. Taka firma, mikroprzedsiębiorstwo gdzieś tam na Podlasiu, z zapadłej wioski, nie? Sprzedaje produkty bez pośredników, zaznaczam, na tyle krajów świata. Można, nie trzeba się poddawać. To był bardzo praktyczny przykład, prawda? Tak, szczególnie, że znam tego producenta. Aha. I przeszedł rzeczywiście tak doskonale na inne rynki? Tak, tak. Wielokrotnie razem z tym producentem aronii, przetworów aroniowych występowaliśmy na różnych targach i pomagaliśmy zdobywać klientów. Które rynki, panie dyrektorze, są objęte tym programem? Wiemy doskonale, że Unia, prawda? To Unia Europejska, to wiadomo. Zostawmy z boku. Unia Europejska, Niemcy, prawda? Tak, ale tak naprawdę tutaj musimy się skupić też na tej dywersyfikacji, czyli na tych rynkach perspektywicznych i obiecujących, te, które mają duży potencjał zakupowy, czyli tutaj mówimy o Chinach, mówimy o Indiach, mówimy o krajach Zatoki Arabskiej i Afryce Południowej. Ameryka? Ameryka Północna, czyli USA i Kanada. Trudno jest wejść na ten rynek? Nie amerykański, tylko ten azjatycki. Na rynek azjatycki... To jest bardzo specyficzny rynek. Jest bardzo specyficzny rynek. Na początku trzeba bardzo długo relacje budować, żeby pierwsze kontrakty handlowe zawiązać. Ale jeśli już tą pierwszą barierę relacyjną... To potem idzie gładko. To później już idzie gładko, to później już ten wolumen dostaw jest bardzo, bardzo duży. Dobrze, nasze hity eksportowe to... Na pewno drób. Polski drób, który jako jedyny z producentów Unii Europejskiej Polska może eksportować do Chin. Na pewno polskie mleko i przetwory mleczne cieszą się niesamowitym wzięciem. No i oczywiście polskie owoce i warzywa. Z opakowaniami nie ma problemu, bo to jest bardzo ważne. Opakowania muszą być dostosowane do rynku, na które przewozimy produkty. Nasi producenci są na tyle elastyczni, że potrafią dostosować i skład produktowy, i opakowanie pod dany rynek. Więc no tak, to już badają wcześniej ten rynek, prawda? Jakie produkty pójdą? Jakie produkty pójdą, ale też ważne jest zbadanie, czy dany skład produktowy będzie na pewno odpowiedni na dany rynek. Aha. I czy dane opakowanie wytrzyma logistykę płynięcia statkiem 30 dni, a później jeszcze na miejscu. To też problem. To problem, ale to jest wyzwanie bardziej, z którym się mierzą polscy producenci i myślę, że powoli zaczynamy zdobywać te rynki. To co pan może zaoferować nowym eksporterom? Nowych eksporterów zapraszamy do współpracy. Proponujemy pełen pakiet szkoleń. Proponujemy także wsparcie przy negocjacjach handlowych, usługi tłumaczeniowe, a także uczestnictwo w największych targach na świecie. Gdzie mogą się zgłosić? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ulica Karolkowa 30. www.kowr.gov.pl. Warszawa oczywiście. Tak. Polska smakuje, to perspektywiczne działanie. Polska smakuje. Dobre hasło. W 2016 roku rozpoczęliśmy kampanię Polska smakuje w Polsce. Poland Tastes Good na rynkach zagranicznych. Tak, aby tą polską żywność opatrzyć pewnym jednolitym logo, tak aby... To jest bardzo istotne. To jest dobry pomysł. To jest bardzo istotne, tak jak patrzę na działania innych krajów. Inne kraje także mają swoje logo, także próbują w pewnym sensie opakować swój produkt narodowy w pewne logo. Mówimy o francuskich serach, możemy zacząć powoli mówić o polskim drobiu, o polskim mleku. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Łukasz Hołubowski. Dziękuję, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Monolith Films przedstawia prawdziwą historię miłości, która doprowadziła do słynnych zbrodni. Ach, śpi, kochanie. Chyra, Szuchart, Warnke, Linda, Grabowski, Gruszka, Jakubik, Figura. Ja nikogo nie zabiłem. Ach, śpi, kochanie. W kinach od 20 października. To jeszcze nie koniec.